Det var noget, jeg lærte af tip-oldemor. Hvis hun tabte sit hjerte, fandt det hjem ved de ord. Jeg har hørt, hun kunne lave en storm i et glas vand. Hvis ikke det er løgn, er historien sand. Man har sagt, hun kunne gøre en myg til elefant. Hvis ikke jeg lyver, så må det være sandt. Jeg alle kunne bruge de hemmelige ord. Jeg var tavs som en flue, men jeg huskede hvert ord. Chrysantemum ad libitum, trolde delirium, petroleum maximum, trollerix fluidum, linoleum minimum, tomater og flødeskum.